السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. ndugu zangu waislam, tukiwa tuko ukingoni mwa mwezi wa mwaka wa Kiislamu, katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi miongoni mwa miezi mitakatifu, unafuatia mwezi mwingine ambao ni mwezi wa Al-Muharram, shahrullahi Al-Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake amebainisha ya kwamba, kwa kusema inna iddata shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahran, ni miezi 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, siku aliumba mbingu na ardhi, akakadiria na kupangilia kuwa miezi ni miezi 12. Fi kitabillah, hakaidhibiti hivyo Allah ta'ala katika lauhil mahfuz. Tangu alipoumba mbingu na ardhi, Allah ta'ala fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum, miongoni mwake hiyo 12 kuna minne mitakatifu. Dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini ya Allah, dini iliyonyooka sawasawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu ndani ya miezi minne hiyo mitakatifu nafsi zenu. Miongoni mwa tafsiri, na ipo tafsiri kwamba dhamiri inarudi kwenye miezi yote 12, kwamba haifai kudhulumu. Yaqulu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri, al-Imam al-Qurtubi anasema: khassa Allah ta'ala al-ashhur al-hurum, ameikhusisha Allah miezi mitakatifu, bidhikri, kwa kuitaja. Baada ya kutaja miezi 12, alafu akasema kuna minne mitakatifu. Hiyo minne mitakatifu ameihusisha kuitaja ونهى عن الظلم فيها na akakataza dhulma katika miezi minne hiyo, tashrifan laha, kwa ajili ya kuitukuza. Wa in kana manhiyan anhu fi kulli zaman, ijapokuwa dhulma ni yenye kukatazwa katika zama zote, katika miezi yote, siku zote dhulma imekatazwa. Lakini akaitaja alafu akakataza kudhulumu katika miezi hiyo kwa sababu ya kuitukuza miezi minne hiyo mitakatifu. Wan Nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi sahihain, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akabainisha ile miezi minne mitakatifu ni ipi katika hadithi iliyo katika sahihain. Akataja katika sehemu ya hadithi, as-sanatu 12 shahra, mwaka ni miezi 12. Minha arba'atun hurum, katika hiyo kuna miezi minne mitakatifu. Thalathatun mutawaliyat, miezi mitatu ni yenye kufuatana. Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Dhulqa'da fungo pili, waswahili wanaita hivyo. Wa Dhulhijja ni huu mwezi tulionao ukingoni, mwezi wa mfungo tatu. Walmuharram, na mwezi wa Muharram. Hii ni miezi mitatu imefuatana, mwezi unaofuata baada ya masiku kadhaa biidhnillah, miezi mitatu. Wa Rajabu mudhara, na mwezi wa Rajab, Rajabu mtakatifu pia. Alladhi baina Jumada wa Shaaban, ulio baina ya Jumada al-akhira na Shaaban, katikati pale pana mwezi wa Rajab. Kwa hiyo ule umepwekeka, minne hii imefuatana kuonyesha kama mwezi wa Muharram ambao unakuja na mwezi huu tulionao na uliopita, hii ni miezi mitakatifu. Ijapokuwa kuna baadhi ya miezi, kuna mambo yanapatikana pale katika ibadati, kama vile tulivyofunga katika mwezi wa Dhulhijja, kuna masala ya Arafa, kuna sikukuu Idi, na ayami tashriki zile ni Idi pia, hakuna kufunga. Mwezi huu wa Muharram pia kuna hususia zake zipo pia, achilia utukufu tu, lakini kuna mambo ya kiibada pale yaliyothibiti katika sheria. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ameibainisha miezi ile mitakatifu kwamba ni miezi gani. يقول ابن رجب الحنبلي الحافظ رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء نوم اختلافيانا ونزووني في أي الأشهر الحرم أفضل ومختلفيانا نيوبي كتكميزي إلي من متكتف ولي بورا زيدي نيوبي كتكيلي. وقال الحسن وغيره, akasema Ibn Rajab, amesema al-Hasan na wengine katika wanawachuoni, afdaluha shahrullah al-Muharram, uliobora zaidi katika hiyo minne mitakatifu ni mwezi wa Allah al-Muharram. Warajahahu ta'ifatun min al-mutaakhirin, na kauli hiyo pia wameipa nguvu kundi katika wanawachuoni al-mutaakhirin, waliokuja baadaye, kwamba mwezi wa al-Muharram katika ile minne huo ni mtakatifu zaidi. Wadhakara al-Imamu an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala fi sunani, na al-Imamu an-Nasa'i ameitaja hadithi katika sunani yake, min hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu, miongoni mwa hadithi za sahabiyul jalil Abu Dharr, anasema: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم, نلموليز أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم, أي الليل خير, نوسيكو جاني بورا كتكو لأوسيكو لأوسيكو جاني بورا كتك يلي مساك مكومتس أوسيكو ليو بورا كتكو لي نوكت جاني, وأي الأشهر أفضل, ننيوبي كتك ميازي نبورا زايدي. قال انتم صلى الله عليه وسلم كسيما خير الليل جوفه بورا يوسيكني كتكتي ياكي بني كتك جوف الليل ديو بورا زايدي وأفضل الأشهر نبورا يميزي شهر الله نميزي والله الذي تدعونه المحرم أبونين منويت المحرم بورا يميزي نيولي ميزي منويت المحرم على فوق سيما ابن رجب وإطلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أفضل الأشهر na kuachilia kwake mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii kwa kutaja kwamba huu ndio mwezi bora mahmulun ala ma baada ramadhan ni lenye kubebwa hilo katika miezi iliyo baada ya ramadhani yani ukiachilia ramadhani miezi mingine iliyobaki mwezi bora ni muharram ukitoa ramadhani ndio makusudio ya hapa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله ndugu zangu wa Islam mwezi huu unaokuja mwezi wa Allah mwezi mtakatifu wa al-Muharram imethibiti kwamba ni mwezi wa kufunga kuna ibada ya saum katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake hadithi يا أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إمبوكي وكتوكك أبو هريرة رضي الله عنه ومسيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما أمتوم صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان بور يفونك بعد رمضان شهر الله المحرم نميز والله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة نبور يا صلاة بعد يا فراضي صلاة فراضي صلاة الليل نصلاة زوسيك بور يا فوق بعد يا رمضان بس نميز والمحرم الإمام النووي رحمه الله تعالى وقت أكففنوا حديثه أكلنغانيشنا لليه hadithi ya kuonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga sana katika mwezi wa Shaaban kwa nini huku ataje bora alafu hajaonekana akifunga sana akaonekana anafunga sana katika mwezi wa Shaaban akasema fa in qil fil hadith na ikisemwa katika hadithi hii inna afdhala as-sawmi kwamba bora ya funga baada ya ramadhana saumul muharram ni funga ya al-muharram فكيف أكثر الصيام في شعبان دون المحرم بس فيبي الكثيرش يمتوم صلى الله عليه وسلم كفنغ سانا كتك شعبان كلكم محرم هكو أنا سماني بورا ألفو كفنغ سانا كتك شعبان فيبي هابو فالجواب جواب نكسيما لعله هوين يمتوم صلى الله عليه وسلم لم يعلم فضل المحرم hakujua ubora wa mwezi wa Muharram illa fi akhir alhaya isipokuwa katika mwisho kabisa wa maisha yake kabla tamakkuni min sawmi kabla ya kuweza kuufunga amejua ubora amefahamishwa ubora wa mwezi huu mwishoni mwa maisha yake na kudiriki tena mwezi wa al-Muharram akaweza kufunga mtume sallallahu alaihi wasallam au kama ulikuja akaupata lakini hakutamakkani kufunga sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alidiriki baadaye ukaja mwezi wa Safar yakaanza maradhi akafariki katika Rabiul Awwal kwa hiyo huenda kujua kwake ni mwishoni mwa maisha yake hakawa hakuweza tena kutamakka ni kuweza kufunga katika mwezi huu au kusema kwamba la'allahu kana yaridhu fihi ilikuwa zinamtokezea yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam au zinatokezea katika huo mwezi wa Muharram, a'dharun, nyudhuru mbalimbali, tamna'u min ikthari sawmi fi, zinazuia kukithirisha kufunga kwa wingi katika mwezi huo, ka safarin wa maradhin wa ghairihima, kama vile kusafiri, safari, maradhi na mengine. Lakini ubora wa mwezi wa Muharram kwa kuwa umethibiti ni bora, na funga yake ni bora, ni mwezi mtakatifu, na kufunga katika mwezi huu ni funga bora vile vile. Lakini pia ukaegemezwa kwa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema shahrullah, mwezi wa Allah. Akafafanua Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala kwa kusema waqad samma an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-muharrama shahra Allah, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameuita Muharram kuwa ni mwezi wa Allah. Ameuita hivyo, wa idhafatuhu ila Allah, na kuegemeza kwake kwa Allah azza wa jal, tadullu ala sharafi wa fadli, kunafahamisha juu ya utukufu wake, kwamba ni mwezi mtakatifu na una sharaf na una fadhla. Fa inna Allah, kwa sababu Allah ta'ala la yudhifu ilayhi, hayegemezi chochote kwake yeye, illa khawassa makhluqati, isipokuwa viumbe vyake khasa venye khususia. Ndio utaona mara nyingine anawataja manabii, wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ulil aidi wal absar, taja ibadana, anayegemeza kwake yeye. Mara nyingine naqatullah katika surati al-A'raf imekuja, hadhihi naqatullahi lakum aya kadhalika, imekuja vile vile katika surati Hud kama aya kama hivyo, hadhihi naqatullahi lakum aya, Nabii Saleh anawaambia wale kaumu yake. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, ihdhar naqatallah, mtahadharini ngamia wa Allah, pamoja ngamia wengine pia wa Allah, lakini kwa sababu ya kumtukuza anayegemeza kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anayegemeza kwake hayegemezi kwake isipokuwa wale viumbe vyake khasa watakatifu, manabii na wengine. Mara nyingine ananasibisha pia kwake baitullah, naqatullah na mfano wa kama mambo kama hayo. Kwa hiyo ilikuwa anabainisha kwamba mwezi wa al-Muharram ni miongoni mwa miezi mitakatifu, lakini pia funga ya mwezi al-Muharram ni funga bora ukiachilia katika mwezi funga ya mwezi wa Ramadhan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.